wszystko pod ręką, to Allegro. Odkryj tysiące produktów w kategorii supermarket z gwarancją najniższej ceny. Porównujemy dla Ciebie ceny wśród popularnych sklepów internetowych. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14, serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych jest ścigany europejskim nakazem aresztowania. Rosjanie w Donbasie przesuwają codziennie linię frontu o kilkaset metrów. Izraelczycy wzywają rząd Netanjahu do zawarcia porozumienia z palestyńskim Hamasem. Sąd wydał europejski nakaz aresztowania oraz nakaz aresztowania obejmujący Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Michała Kuczmierowskiego. Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych jest poszukiwany listem gończym. On sam w wywiadzie dla tygodnika Sieci twierdzi, że przebywa w Londynie, gdzie szuka pracy. Sędzia Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego w Warszawie mówiła w TVP Info, że sąd nie zna miejsca pobytu poszukiwanego. Wiemy, że pan Kuczmierowski nie przebywa na terenie kraju. On twierdzi, że przebywa za granicą, że przebywa na terenie Wielkiej Brytanii. To powoduje, że utrudnia postępowanie przygotowawcze prowadzone przez prokuraturę. W związku z tym prokurator wystąpił o zastosowanie tych środków. Sędzia Anna Ptaszek dodała, że wbrew były szef agencji nie postępuje zgodnie ze swoimi deklaracjami. Pan Kuczmierowski, pomimo że deklaruje publicznie, że chce współpracować z organami ścigania, do tej pory nie podjął żadnych faktycznych działań, co do których się deklaruje. Michałowi Kuczmierowskiemu grozi do 10 lat więzienia. Pożar, eksplozja i ofiara śmiertelna w miejscowości Ryczyca na Mazowszu w Stodole, która się wczoraj zapaliła, przechowywano materiały wybuchowe z II wojny światowej i butle gazu. W pożarze zginął 20-letni mężczyzna. W akcji ratowniczej w gminie Kotoń brało udział 50 strażaków i saperzy. Było zagrożenie dla okolicznych mieszkańców, mówi Paweł Kulicki z Siedleckiej Straży Pożarnej. Najbliższe budynki od miejsca, gdzie był pożar i te potencjalne ładunki wybuchowe, to około 200 metrów. Specjaliści ustalili, że jest to w zasięgu rażenia, więc prewencyjnie zarządzono ewakuację, czy sugerowano bardziej ewakuację tych zabudowań w promieniu około 450 metrów. Część osób tam zamieszkałych ewakuowała się, czy nie została. Na miejscu wciąż pracują saperzy i technicy. Przyczyny wypadku bada policja pod nadzorem prokuratury. Rosyjska armia w Donbasie zbliża się do Pokrowska. Rosjanie przesuwają się tam codziennie o niemal kilkaset metrów. W ocenie ekspertów nacierają, nie licząc się z własnymi stratami. Rosjanie w ciągu ostatniego miesiąca w kierunku Pokrowska przesunęli klin swojej ofensywy o kilkanaście kilometrów. Konsekwentnie zbliżają się do miasta, przyznał na antenie portalu New Voice szef ukraińskiej parlamentarnej komisji obrony Roman Kostenko. Już mniej niż 10 kilometrów dzieli ich od Pokrowska, dlatego oczywiście każde 100 czy 300 metrów dziennie, które udaje się im przejść, pokazuje, kiedy mogą dojść do miasta. Żeby ich zatrzymać, musimy rzucić tam swoje wszystkie siły. Ukraina tymczasem odczuwa deficyt żołnierzy. Sytuacji pod Pokrowskiem nie uratowała ukraińska ofensywa w rosyjskim obwodzie kurskim. Eksperci wskazują, że Putin jest skłonny ofiarować część swego terytorium, aby osiągnąć swój cel strategiczny, czyli zająć całość ukraińskiego Donbasu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Strajk, generalny paraliż lotniska i blokady dróg. Izraelczycy wzywają rząd do zawarcia porozumienia z palestyńskim Hamasem. Setki tysięcy osób wyszły wczoraj na ulicę w reakcji na odnalezienie w Strefie Gazy ciał 6 zakładników. Izrael twierdzi, że zostali oni zabici na krótko przed odkryciem tunelu w okolicach Rafa. Od rana pasażerowie na lotnisku imienia Ben-Guriona pod Tel Awiwem muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami. Największa Federacja Izraelskich Związków Zawodowych Histadrut wezwała do strajku generalnego, a wczoraj na ulice izraelskich miast wyszło nawet 500 000 osób. Wszystkich sprowadziły tu te złe wieści. Wszyscy wyszli z pracy, zostawili dzieci w domach, by protestować i powiedzieć dość temu skorumpowanemu rządowi. Mamy przestępczy rząd, który pozwolił na to, by zakładnicy zostali zamordowani, a wszystko dla dobra koalicji. Ktokolwiek morduje zakładników, nie chce porozumienia. To już słowa premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Policja zatrzymała wczoraj ponad 20 protestujących, a w Strefie Gazy pozostaje 101 zakładników. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś najcieplej na Dolnym Śląsku 27 stopni, w centrum 26, na Podlasiu 23, nad morzem 21 i wszędzie dość pogodnie, choć w centrum i na południu może się chmurzyć. Padać będzie za to na Podgórzu i tam pojawią się też burze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze prawie 5 minut po godzinie 14. Muzyczna Poczta UKF. Jeszcze do 15. Nasze linie telefoniczne są oczywiście otwarte, 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony, czekamy także na wiadomości mailowe, które zbieramy pod adresem ukf@polskieradio.pl. No i czekamy oczywiście na te muzyczne propozycje, bo taka powinna być treść tych wiadomości mailowych. Rafał Wodziński, Maciej Załęcki, Justyna Grabasz, dzień dobry po raz drugi. Bazę muzyczną mamy bardzo dużą, ale potrzebujemy ciekawych pomysłów. Jeden z nich zgłosiła właśnie pani Edyta, która pisze tak. Dzień dobry, poproszę o piosenkę Pijamy Porno. Nasze nogi są jak z gumy. To jeden z zespołów mojej młodości i lubię do niego wracać. No to się doskonale składa, bo ja również bardzo lubię do niego wracać. Chociaż pogasły milionowe miasta, opustoszały dojne ulice, ja płynę w 67 wymiarze i nikogo, nikogo nie widzę. I nikogo, nikogo nie widzę. Nie. Tutaj jest tak bardzo psychodelicznie. Odbijamy się w kałuży, właśnie spadł pierwszy deszcz tej wiosny. Nasze nogi, nogi są jak z gumy. Nasze nogi, nogi są jak z gumy. Nasze nogi, nogi są jak z gumy. Podpiewa sukienki, wciągają je trąby powietrzne. Ich włosy lśnią nierealnie jak złoto. Ich warkocze fruwają. Podwiewa sukienki, wciągają je trąby powietrzne. Ich włosy lśnią nierealnie jak złoto. Ich warkocze fruwają wysoko. Nasze nogi są jak z gumy i piżama porno. To prośba od pani Edyty mailowa, która trafiła na adres ukf@polskieradio.pl. Ale przypominam, że pomysły zbieramy także pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. Cześć, z tej strony Magdalena. Ja dedykuję tę piosenkę sobie na nowy start, na mobilizację i na trzymanie się swoich postanowień i wiary w siebie. Rafał Wodziński mi zdradził, że chodziło o utwór The Smiths, Rubber Ring. Gramy z ogromną przyjemnością. Rubber Ring w ramach dodawania motywacji. Magdalenie, bardzo dziękujemy za tę propozycję. To grupa The Smiths oczywiście. No i sprawdzamy kolejny telefon. 22 i 7 trójek. Witam, nazywam się Michał. Jadę z moim tatą i dziewczyną do rodzinnego domu. Chciałbym z tej okazji zamówić dla nas utwór Scarlet grupy Kloster Keller. Grupa Kloster Keller. Ależ ja dawno tego utworu nie słyszałam. Scarlett, to za nami. To są właśnie propozycje zgłaszane przez trójkowych słuchaczy. No to rozjaśnimy teraz odrobinę naszą antenę. Pisze do nas pan Adam z Poznania. Z racji rozpoczęcia szkoły chciałbym dla wszystkich młodych i nie tylko zadedykować piosenkę, która da tym, którzy nie mają trochę uśmiechu, bo nadal mamy piękną pogodę. Gorillaz, Feel Good Inc. I od razu zrobiło się jaśniej, przyjemniej. Zresztą ja przypominam, mimo że rozpoczął się wrzesień, to my nadal mamy lato i ono jeszcze trochę potrwa, więc proszę się nie załamywać. Feel Good Inc. Gorillaz za nami. ukf@polskieradio.pl 22 i 7 trójek. Nadal można zgłaszać do nas swoje muzyczne pomysły i dedykacje, a kolejna z nich, no to będzie wycieczka w czasie i na wyspy. Tu Edyta. Dzisiejszą propozycję dedykuję wszystkim słuchaczom, których dzięki Trójce zabieram na Wyspy Brytyjskie w trudne czasy twardego taczeryzmu. Wspomnę tu, licząc choć nie dziś na zmianę w kwestii absencji na antenie grupy z Birmingham, Judas Priest, w utworze na przykład właśnie tutaj Breaking the Law, inspirowanym właśnie

dla szefa Marka. Nazareth i Hair of the Dog. Świetna dawka energii, akurat na początek września. No to teraz trochę dla kontrastu, coś z zupełnie innej muzycznej bajki. Pomysł pani Karoliny, która aktualnie jest w pracy i zamawia piosenkę dla wszystkich osób również obecnie w pracy. A chodzi o utwór See You Again, za którym stoi Tyler, the Creator. Ależ ja się cieszę. Znakomity utwór i przy okazji piękny udział Kariuchis. Okay. You live in my dream state. You look at my fantasy. I stay in reality. You live in my dream state. Anytime I count the sheep, that's the only time we make up, make up. You exist behind my eyelids, my eyelids. No, I don't wanna wake up.

zajrzeć na wydarzenie, posłuchać tego wyjątkowego projektu, to proszę do nas napisać na adres ukf@polskieradio.pl. Czekamy na wszystkie wiadomości i zgłoszenia. Mamy podwójne zaproszenia na to wydarzenie, a na zachętę jedna kompozycja w wykonaniu tego wyjątkowego projektu. Rilla the dream. Ever litter curls straight on. Sit on never came and ride. Gorilla keen on mine. Sit on the ride. Hey, mama. Hey, ta-ta. Gospel Song. Takie to znakomite dźwięki w wykonaniu grupy Współgłosy i Marcela Boińskiego. Już w tę niedzielę o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej czekamy na Państwa zgłoszenia i wiadomości, bo mamy podwójne zaproszenia na to wydarzenie. A teraz jeszcze wracamy do tych Państwa propozycji muzycznych, które pojawiają się w poczcie UKF. Pisze do nas Julia, która prosi o utwór New York St. Vincent z dedykacją dla Antoniny. New York isn't New York without you, love. So far in a few blocks to be so low. And if I call you from First Avenue, we're the only motherfucker in the city who can handle me. New love wasn't true love, back to you, love. So much for a home run with some blue blood. If I last drawed you on 8th Avenue, we're the only motherfucker in the city who can stand me. I have love. St. Vincent nam zrobiła piękny klimat, a w zasadzie pani Julia zrobiła klimat, bo to jej pomysł. New York za nami. I to przedostatnia propozycja w muzycznej poczcie UKF. Rafał Wodziński, Maciej Załęcki, Justyna Grabarz, dziękujemy serdecznie za dziś. A na koniec jeszcze jeden telefon. Asia,